Det så ud som om gamle skipper Isaksson havde svært ved at dø. Han pustede og klagede sig, og han tænkte, som han havde tænkt i flere uger. Under hvert anfald, det er vel døden, som kommer. Nu tror jeg, at det begynder at lide mod enden, Johanna. Det er bedst, at du skikker bud efter præsten. Du er fjortet med din præst. Skal han flyve som en tos frem og tilbage, så snart det stikker lidt i kroppen på dig? Du dør ikke. Skal jeg give dig et glas af vinen? Ja, jeg giver mig det. Ja, jeg måske, at det linder lidt i brystet. Ja. Så skal du have, Johanna. Åh, ja. Jo, det er virkelig som om, at det linder lidt. Åh, ja. Det er svært at dø. Jeg har været en stor synder. Åh, ja. Jeg hørte godt nok, da du skriftede. Du har været en slyngel, har du. Bedraget mig og været andre for nær i de varme lande. Skønt du lovet i kirken, men nu får du din straf. Stod du og lyttede dig et salt med præsten? Så skulle der så... Men det gør lige med. Det gør lige med, Johan. Giv mig et glas til. Tak skal du have. Du er nu god nok, Johanna. Nu kommer døden. Lille Isaksson, dø ikke, dø ikke. Giv mig et glas til, det linder så godt. Tak, lille Johanna. Men nu er det bedst, at du siger til, at børnene og mormor skal komme ind. For nu er det alvor. Det føler jeg. Græd ikke, Johanna. Det er ingen nytte til. Konen gik ud i køkkenet for at hente familien. Isaksson skænkede sig et glas portvin til. Det var besynderligt, så det gjorde godt. Men alting stod dog så lyslevende for ham, alt for levende. Det var kun syndige minder, spiritus, kvindfolk, slagsmål. Han havde intet godt udrettet i sit liv. Intet. Jo, han havde da passet gården, og der står jo i Bibelen, at man skal dyrke og passe sin jord. Det kunne han da i det mindste sige, når han snart skulle stå for tronen. Men nu blev døren til køkkenet lukket op, og familien kom ind. Og så holdt Isaksson sin afskedstale. Jeg føler, at det begynder at lakke mod enden, og så er det lige så godt at sige farvel først som sidst. Giv mig et glas til. Tak, Johanna. Det er rent mærkværdigt, så det linder i brystet. Nu skal der altså være begravelse, og 300 ristaler er lagt til side til den. Begravelse eller en gammel sømand. Men det skal nu være nogen begravelse med gråd og tænders gnisel, men med glæde og fatterati. Der skal være harmonika og fioliner og for her hviler gamle Isaksson, seks alen under jorden, fader. med finkors og salmevers og krans på krankviste på sit modige bryst. For præsten sagde til mig efter den hellige skrift, at så skal der ej være mere, ej heller gråd, ej heller skrig, til se de første ting forbort. Og bagefter, så skal I lave et lille kikhul i graven, så jeg kan få luft og se på stjernerne. For det er der dem, en sømand gør sit bestik, når han ikke har pejling på land. Har du et glas vin, siger han? Nej. Hvad fanden står jeg og glor på mig for? Ser I ikke, at jeg er syg? Gå af helvede til. Forstår I da ikke, at jeg vil komme med lidt? I snortasse. Jeg husker tydeligt, da gamle Storm sejlede skuden lige på land og sprang ned på strandbredden og sagde til rederen, her har I jeres forbandede skude. Ja, der var jeg bare en ung mand. Men færen tager mig, om jeg ikke forstod ham. For nu lægger jeg til ved evighedens strand og siger, her har I jeres skude. Skamfilet er hun, og roret er væk, og kølen er borte. Men kaptajnen er færen hente mig i behold. Fuld og gal og syndig, men oplagt til nørstreger. Hvad siger herren til det? Og hvor herre tager mig under armen og siger, tak skal du have, gamle Isaksson, for det har du lagt i land her hos mig. Og så kommer der engle med whisky og brændevin. Og øl, og vinger som nyvasket sejl, og så bærer de mig til Table Bay, og Zanzibar, og Singapore, og der kommer hej og gule djævle, og vin og gamle Isaksson var faldet i søvn. En måned efter var Isaksson atter Isaksson.